ای بیا حالا مشین که دیر مجاله بری بی بید و گری چار غیر ماله با خروس اولی حل می تورده قاشو چیرانه بری اسبانه برده توری اخبار بده جغل یله مال توری خطار بود زنو سر شار دست و نه بلیل گوش بکش صلاته چین و شیطان ز صدات حل سلاته چین و شیطان ز صدات حل سلاته ابنی برنی کنه مال من دواره ابنی برنی آب ایک سواره کوگه تار از بر خود پران ریده دل همچی دل ما سید کوگه ریده دیواری جل دیواری ای میره بونام ستینام سوتی یلام شیرین زبونای دیواری سیاب نام سر به تیتام را بزنام بار دل کو به ایشا وشا بزنام بار دل کو ایشا وشا خود خدونی که حالا شو به کمینه تصوار خافل نوانشینه تو زرد کو که دی من دیر مونی زبار و مال کنون چی ویر مونی همه من دیر تو نیم وری سر پا تو وری صفا بده زنوب مالا یاو به زنجور اول بارگه به تاراز تو بری ای چاله بکن تشه بکن باز تو بری ای چاله بکن تشه بکن باز ای بیا حالا مشین که دیر مجاله بری بی بید و گری چار غیر ماله با خروس اولی حل می تورده آشو چی ایرانه بری دستبانه برده تو بری اخبار بده جغل یله مال تو بری خطار بود زنو سر شار دست بنه بلیل گوش بکش صلاته چین و شیطان ز صدات حل صلاته